No nie, no bo to jest, nie wiem, no No to jest jest zajebiście, ale ogólnie to brakuje mi towaru.